राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सप्ताश्चि महाराज पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 5 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गिदाउन स्वर्गाश्रम राम राम मुक्ति कहते हैं और मुक्ति से बढ़कर भगवान की प्राप्ति कहते हैं तो मुक्ति नाम है संसार से छूटने का और भक्ति नाम भगवान को प्राप्त करने का। ये दोनों बातें स्वतः हो रही है स्वाभाविक ही। संसार का वियोग नित्य निरंतर हो रहा है, अपनी अवस्था का वियोग भी नित्य निरंतर हो रहा है और पदार्थों का वियोग भी नित्य निरंतर हो रहा है, क्रियाओं में भी नित्य निरंतर क्रिया हो रही है और संसार अलग हो रहा है। परमात्मा नित्य ही साथ ही रहता है, हृदय में वियोग कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है, वो सदा साथ में रहते हैं। परमात्मा साथ में रहते हैं और संसार परमात्मा अपना से वियोग हो रहा निरंतर। अपनी अवस्था देखो तो निरंतर वियोग हो रहा है, बाल्यावस्था चली गई, जवानावस्था चली गई, वृद्धावस्था चली गई, चली गई, चली जा रही है, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे निरोग हो, इनका वियोग निरंतर हो रहा है, निरंतर निरंतर। और परमात्मा की प्राप्ति निरंतर होती है क्योंकि वो अप्राप्त होता ही नहीं, वो संसार प्राप्त है ही नहीं। ये तो केवल अपने भावना से माना है संसार मिला है, संसार मिलता है, मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, तो निरंतर बह रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह अपने आप बह रहा है, ऐसा संसार मात्र बह रहा है, वो कभी क्षण मात्र भी ठहरता नहीं, मिलेगा कैसे। अरे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ज्यों के त्यों परिपूर्ण है, उस अभियोग कैसे होगा, वो तो सदा मिले हुए है और संसार हरदम न मिला हुआ है। दोनों बातें नित्य है, इस बात समझ तुम योग उच्चते और तुम विद्या दुख संयोग अभियोग योग से देता हूँ। ये योग दो परिभाषा हुई, संयोग का वियोग का नाम योग है और समता का नाम योग है, तो दोनों अर्थ एक ही है। दुख के संयोग का वियोग नाम योग है, दुख का संयोग या संसार का संयोग है, जो दुख का संयोग है, क्योंकि दुखादय प्रशासन इसको दुखादय कहा है, तो दुख का सदा ही वियोग हो रहा है, संसार का सदा निरंतर वियोग हो रहा है और परमात्मा का संयोग स्वतः स्वाभाविक है, उसका वियोग हो सकता ही नहीं, किसी तरह से कोई कर सकता ही नहीं, क्यों वो है, सब जगह मौजूद है, उसका वियोग कैसे कैसे हो सकता है। संसार नित्य निरंतर जा रहा है, संसार में अगर सत्य है तो वियोग ही सत्य है, परमात्मा में सत्य है तो नित्य योग ही सत्य है, वही सत्य है, क्यों परमात्मा सब में स्वतः ही प्राप्त है, स्वाभाविक संसार स्वतः में अप्राप्त है, सदा ही स्वाभाविक आप ही संसार का वियोग करना नहीं है, ये तो हो रहा है, निरंतर हो रहा है, केवल दृष्टि दृष्टिपद है, दृष्टि दृष्टि भेद है, दृष्टि डाले तो भेद वियोग हो रहा है और परमात्मा का संयोग निरंतर हो रहा है। निरंतर वियोग का नाम ही योग है, नित्य योग, उसका परमात्मा का नित्य योग है और संसार का नित्य वियोग है, वियोग करना नहीं पड़ता, छोटा भी योग है, जैसे गंगा जी की धारा है वो हरदम चलती है हरदम ही, और धारा चलती है जैसे कल की जगह चल रही है तो कहते हैं, परंतु वो जल तो हरदम बहता है, हरदम बहता ही बहता है, बहता ही बहता है, बहता ही बहता है। गंगा जी सुधा है जो तू है, लोग कह रहे भी कह देते हैं गंगा जी तो कल की जगह ही बह रही है, कल की जगह ही बह रही है। अब कल की जगह है तो बहती कैसे, बहती है तो कल की जगह कैसे, वो एक रवि एक जगह जो ठहरता नहीं तो हरदम बहता है, हरदम ही बहता है, ठहरता नहीं एक रवि, वरुण कल पानी में बहता उसी पर बह रहा है, वो बह रहा है, बह रहा है। तो जैसे गंगा जी का जल बह रहा है ऐसे संसार बह रहा है निरंतर, और हमारे से भी योग हो रहा है। एक दिन मरे जन्म के आज संसार का वियोग हो गया, आज यह हो गया जन्म रहे समय में भी योग शुरू हुआ तो शुरू वियोग हो गया बस। अरे परमात्मा है सर मौजूद दुख संयोग वियोगम योग संगत निश्चय योग तब योग हो निर्विण चेतना यह लब द्वारा परम लाभ मन तेजा। ये 22 से 23 लोग है तब विद्या दुख संयोग वियोगम दुख संयोग वियोग निरंतर हो रहा है, और निरंतर वियोग हो जाए समत्व योग हो जाए समता सदा सदा सदा वियोग होता है। केवल थोड़ा सा ध्यान दे तो साफ साफ देखता है संसार का वियोग हो रहा है प्रत्यक्ष में, हरदम प्रतिक्षण। माँ के जन्म में जब कैसे थे आज कैसे हैं ये बहता है ना, तो बहला रूप तो वो बह गया, हरदम बह रहा है, हरदम बह रहा है। क्षमता है वो स्वतः स्वाभाविक है, वो विराजमान है। ये स्वस्थ दुख है ना बुरा भी से तो मैं जा दुख से योग वियोग वियोग संधिशेन योग तो योग निर्मण से था योगता है उचित से प्राप्त है, अप्राप्त हो सकते ही नहीं, संसार ठहरते ही नहीं। संसार का वियोग ही नित्य है, परमात्मा की प्राप्ति भी नित्य है। इसे ध्यान कम दिया है, इस बात संसार का वियोग नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, जा रहा है। अपनी अवस्था का निरंतर वियोग हो रहा है, बाल्य अवस्था का निरंतर वियोग हो रहा है, जवान अवस्था का वृद्धावस्था का भी नित्य निरंतर वियोग हो रहा है। तो विद्या तुमको संयोग वियोग योग से तब योग क्या हुआ कि परमात्मा के साथ संबंध है, वो नित्य योग है। परमात्मा के साथ जो संबंध है वो नित्य योग, और संसार के साथ वियोग है वो नित्य योग। संसार का वियोग कह दो तो संसार परमात्मा संयोग कह दो, एक ही बात है। वियोग की क्षमता हो जाती है, क्षमता निरंतर रहती है। संसार का वियोग निरंतर है, निर्दय अभाव है। संसार में अभाव ही नित्य है, परमात्मा की प्राप्ति ही नित्य है। जो नित्य नित्य है वो नित्य नित्य नित्य निरंतर बह रहा है, प्रत्यक्ष माता जी थी प्रत्यक्ष। संयोग की रुचि होने के कारण से वो वियोग की तरफ वृत्ति नहीं जाती, इधर संयोग से रस ले रहे हैं, रस क्या दे रहे वो वियोग हो रहा है। जिसका त्याग करना है उसका त्याग स्वतः हो रहा है, जिसको प्राप्त करना है उसकी प्राप्ति नित्य निरंतर है। सबको ही केवल ध्यान नहीं, ध्यान नहीं दिया है। ध्यान दो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है, संसार अभियोग हरदम नित्य निरंतर होता है। संयोग की रुचि हट जाती है, इसको तत्व समझे तो संयोग की रुचि हट जाती है। भैया भगवान नित्य प्राप्त है, उसी उसी तरह सोते रहते तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीत नहीं उगता है चित्त के द्वारा इसका नित्य योग परमात्मा है परमात्मा है उसका वियोग होता ही नहीं और संसार का संयोग होता ही नहीं नित्य निरंतर वियोग हो रहा है हरदम बहरा हरदम बहरा हरदम अपने अवस्था का भी निरंतर वियोग हो रहा है हरदम हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में वियोग न होता हो और परमात्मा जो कोई क्षण हो जिसे प्राप्त न होता है तो कोई क्षण ही नहीं है सब क्षण में वो तो मौजूद है ये तो प्रत्यक्ष बात है परमात्मा नित्य निरंतर प्राप्त है सब जगह प्राप्त है सब स्थान प्राप्त है सब मनुष्य प्राप्त है सदैव प्राप्त है ये संसार नित्य निरंतर उपयुक्त है बहरा है उसे बहरा है रुचि है इस वास्ते उसे वियोग में योग देता है संसार ये वियोग में योग देखता है रुचि के कारण से रुचि हट जाए तो वियोग तो होता ही है संसार का वियोग है तो परमात्मा का योग उसी क्षण है क्यों परमात्मा तो है संसार नहीं है तो नहीं है उसका वियोग हो रहा है और है उसका संयोग हो रहा है दुख संयोग वियोगम योग संहिता परमात्मा का नित्य योग है हमारे साथ परमात्मा है तो निरंतर जा रहा है निरंतर अंदर पड़ता ही नहीं कभी दिन में देखो रात में देखो सब में जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में मूर्छा में समाधि में हर समय समाधि में उत्थान होता है एक अवस्था छूटती दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था चौथी अवस्था होती रहती यादों में जागृत भी बह रही है स्वप्न भी बह रहा है सुषुप्ति भी बह रही है समाधि भी बह रही है मूर्छा भी बह रही है तो बहती है ठीक तरह से प्रत्यक्ष अनुभव का तो अनुभव में साफ आता है बहती है दूर है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग दुखों का संयोग वियोग है उसी को योग कहते हैं परमात्मा के साथ वो नित्य योग है उसका संबंध नित्य है और संसार का संबंध मान लिया इस वास्ते वो संसार अनुभव नहीं होता संसार हरदम वियोग होता है तो संसार में वियोग ही नित्य है और परमात्मा का योग ही नित्य है वो कभी वियोग होता ही नहीं संसार का संयोग होता ही नहीं नित्य में वियोग होता है हरदम ही अपना आप ही स्वभाव ही नित्य योग है उस योग को प्राप्त करना है ये वियोग है दुख संयोग वियोग दुख संयोग है दुख का दुखालय मशास दुखों का गर्भ तय भगवान है दुखालय जगह औषधालय होता है वस्त्रालय होता है पुस्तकालय होता है भोजनालय होता है तो वो भोजनालय ऐसे दुखालय दुख से योग वियोग ऐसा वियोग हो रहा है दुख तो हरदम जा रहा है तो बेचारा ठहरता है ही नहीं बेचारा परमात्मा आनंद रूप सदा सदा विद्यमान है अब संसार के द्वारा सुख चाहते हैं तो वो दुख वो सुख चाहते हैं तो उसे संयोग मानते हैं जब कभी संसार से सुख चाहता है तो संसार का संयोग मानता है संसार का वियोग हो रहा है वस्तु तो वियोग हो रहा है, संयोग मान लेता है और वृत्ति हटा देता है संयोग। आज भोग मिल गया, भाई आज रुपया मिल गया, मिल गया क्या बैठा है तुम्हें। जिसके 50-60 वर्ष धनी रहता है वो, और धनी होते में एक वर्ष होगा तो अब 60 वर्ष नहीं रहा, 60 वर्ष रहा, तो वियोग हो रहा है, वियोग हो रहा है, संयोग माने वियोग हो रहा है। 60 वर्ष पूरा होते ही बस अलग, तो हरदम रहा ही और परमात्मा हरदम रहता है। तो हरदम प्राप्त हो तो प्राप्त करना है, नित्य ही अप्राप्त हो अप्राप्त करना है, इतना ही काम है। केवल दृष्टि तो बेचारा संसार तो जा रहा है चेते जी से, आपकी कोई परवाह ही नहीं करता, क्या परवाह करो, आप मानो चाहे न मानो, दृष्टि डालो चाहे न डालो, वो तो अपने धन में सोते जा रहा है। नाशवान ही कहते, नाशवान है, नाश वाला है, नाश इसमें। जैसे धनवान होता है तो धनवान में धन है इस वास्ते धनवान कहलाता है, तो नाश होने से नाशवान कहलाता है, तो नाशवान में नित्यता थोड़ी है अगर वो सीधे नाशवान है, वो तो अविनाशी है, वो अविनाशी है, सतह ही अविनाशी प्राप्त है, अविनाशी निष्पन्न पैरानीति। इस वास्ते भगवान हमारे हैं, हमारे प्रभु है, तो है ही रहेगा। ये नाश होता है ना उसको काल खाता है, जिसे नाश नहीं होता काल नहीं खाता। परमात्मा के विषय में काल काम नहीं करता। नवग्रह 64 जोगणी 52 वीर प्रचंड काल भक्ष शुभ को करे हरिश्वर ने दर्पण, ये सब काल का कड़े काल करता है, स्वयं को काल नहीं खाता। स्वयं तो काल को खा जाता, काल को ही मगर तन बीच में मथर काटे कोई, उल्ट काल को खाता है या गुण बोए। शरीर में ब्रह्म अगर करते रहे तो काल को खा जाता है, काल नहीं, वो काल की दाल नहीं होती। काल की दाल वही गति है जैसे काल होता है, तो संसार का तो काल है, परमात्मा का है और काल है ही नहीं, काल खत्म हो गया। काल अतीत है, परमात्मा काल से अतीत है, संसार काल काल का कलेवार एकदम है। जैसे सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा देखते हैं वो निरंतर बदलता ही रहता है, बदलता ही हरदम बदलता रहता है, है ही नहीं बदलता रहता है ही नहीं, नहीं होता वो अभी है दिखता है। परमात्मा है होता वो नहीं दिखता है, क्योंकि रुचि संयोग संसार ये संयोग की रुचि है, इस वास्ते वो संयोग दिखता है, संयोग होता ही नहीं उसका, नित्य निरंतर बहता है, उसकी प्राप्ति होती ही नहीं। नित्य संयोग वियोगम, नित्य दुख संयोग वियोगम, योग संगीता उसको योग कहते हैं, समतो योग उचित बात हो ये। दुख संयोग का तो वियोग होता है, तो समता प्रतिकूल रहती है, दुख का संयोग का वियोग दुख है ही नहीं, इस बात का वियोग है, वही योग है स्वाभाविक निरंतर निरंतर क्षमता क्षमता हो पर ही नहीं बढ़ता, समझना योग उचित है। हमारे जो निंदा करता है वो भी ठहरता नहीं, वो इसका जाता है, प्रशंसा करता है वो भी ठहरता नहीं, आदर करता है वो भी ठहरता नहीं, निरादर करता है वो भी ठहरता नहीं, ना वो व्यक्ति ठहरता है ना उसके भाव ठहरता है, वो तो बेहतर है, तुम बेहतर है, परमात्मा जो बैठा है ही नहीं, वो रहता ही है, रहता रूप से ही गला को बैठा सगन में ही है। संतों ने जो बैठा रहता होता है, संसार बैठा है और परमात्मा रहता है, परमात्मा को बैठा नहीं वो रहता है, वहां कहा लगता ही नहीं। अब मनुष्य की उम्र है, उम्र भी जा रही है, काल खा रहा है, संयोग है उसको काल खा रहा है, सुख जीते है उसको भी काल खा रहा है, जितने बावन वीर चौसठ चौगुनी बावन वीर पर्यंत सबको काल खा रहा है, काल उसको खाता है जो काल का कलेव होता है, नष्ट होने वाला होता है उसी को काल खाता है, जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है उसमें काल पहुंचता ही नहीं, काल की उपमान दाल करते ही नहीं, काल पहुंचता ही नहीं, और है जो कहते उम्र भी शरीर ही उम्र होती है, अवस्था ही उम्र होती है, स्वयं ही उम्र नहीं होती, काल के खावे क्या खाएगा, काल खाने का कोई चीज ही नहीं है, नाशवान है जो हर दुम काल खा रहा है, परमात्मा तो है जो विद्यमान है और संसार हर दम ही नाश हो रहा है, दो बात है नित्य ऐसी है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।